Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 29 Kasım Salı. Yıl 2022, ay 1, gün 333, Kasım 22. 1444 Hicri, Cemaziyel evvel 5, 1438 Rumi, Kasım 16. Ülker fırtınası. Ağaçlardan suyun çekilme zamanı. Günün tarihi. 11 yıl önce bugün, yani 29 Kasım 2011'de yazar ve anayasa hukuk profesörü Server Tanilli İstanbul'da vefat etmişti. 1978 yılında uğradığı terör saldırısı sonucu felç olmasına rağmen ölene kadar çalışmalarını sürdürmüş ve çok sayıda değerli esere imza atmıştır. En önemli eserleri arasında Uygarlık Tarihi, Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş vardır. 64 yıl önce bugün 29 Kasım 1958'de besteci Necip Celal Antel İstanbul'da ölmüştü. Hukuk öğrenimi yapan Necip Celal genç yaşta gözlerini kaybetmişti. Manas'tan ders alarak tangolar besteledi. Sarı Yapıncak, Mazi ve Ayrılık en ünlüleridir. 72 yıl önce bugünse yani 29 Kasım 1950'de Türkiye'de Gazetecilik Enstitüsü kuruldu. İlginç bilgiler. Beyine giden ve gelen sinir sinyallerinin hızı saatte 273.6 kilometreye ulaşabiliyor. Bu hız çevremizdeki etkilere nasıl bu kadar hızlı tepki verebileceğimizi ve bir acıyı nasıl anında hissettiğimizi açıklıyor. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Cure grubundan The End of the World, Dünyanın Sonu adlı parçayla yaptık. Önemli bir grup aslında, punk, post-punk diye adlandırılan gruplardan bir tanesi ve onun kurucularından Michael Dempsey'in 29 Kasım 1958'de yani bugün doğum günü, basçı ama pek çok bu çeşitli gruplarda çalıyor ve önemli katkılarda bulunuyor. Şarkının sözleri de manidar olabilir. Gitmek istiyorsan git, seni tutacak hiçbir zaman tutmak istemedim. Bütün bu duyduğun hisleri, duyguları benim sebep olduğumu da biliyorum tabii diyor. Ama sevgi benim, aşk benim çağrımla olacak bir şey değil diyor. Beni daha fazla sevemezdin diyor. Ve fakat dünyanın sonuna doğru gidiyoruz. Belki de anlamadık diyor. Sadece dünyanın sonu gelmiştir. Belki anlamamıştır. Anlamamışızdır. Bir oğlanla bir kızın hikayesi değildir bu. Sadece dünyanın sonudur diyor. Fazla bir şey söylemiyorum. Ama yani bir anda seni anı göstermek nasıl olur bilmiyorum. Hala nasıl olduğunu da bunun öğrenebilmiş değilim diyor. Seni daha fazla sevemezdim diyor. Dünyanın sonu habercisi bir şarkıyla başladık. Ve şimdi bir özetlere göz atabiliriz. Hakikaten görünüşe bakılırsa bayağı ciddi problemlerin yaşandığı bir dünyadan bahsetmemiz kolaylıkla mümkün sanıyorum yani. Neresinden başlayacağımı bilemedim. Mauna Loa volkanı indifa etmiş. Dünyanın en büyük aktif volkanından bahsediyoruz. Yanardağından patlaması 40 yılda beri ilk defa oluyor ve oradaki bir şeye doğru pay hattına doğru gidiyormuş, ilerliyormuş. Honolulu'dan, Hawaii'den verilen haberler bütün indifanın patlamaların şeylerini gösteriyor. Ciddi bir şekilde. Evet, dün gerçekleşmiş bu arada. Evet, şimdi ne kadar süreceği de bilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin jeolojik araştırmaları 40 yıldan beri ilk defa olduğunu söylüyor ve yakın zamanlarda tahliye edilmesini de istiyorlar. Çünkü 38, 40 değil de 38 yıldan beri ilk defa ve Hawaii'nin Büyük Ada diye adlandırılan Big Island diye en büyük adasında en kötü senaryoya kalırsa iş bütün adayı tahliye etmek zorunda kalabilirler. Yani 200 bin kişi yaklaşık olarak orada yaşıyor. Son derece dinamik olabileceği ve lavların ilerlemesi yönü, yeri yönü ve ilerleme şekli tamamen hızla değişebilir diyorlar. Ve eğer lavlar büyük ölçüde gelirse adanın tahliye edilmesini de boşaltılmasını da gerekli kılabilecek çok ciddi bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ana kıtadan uzaktaki eyaletlerinden bir tanesi, 50 eyaletinden biri Hawaii'de. Tabii en büyük yani volkanik patlamalardan, indifalardan en büyük şeylerden biri de sülfür dioksit çıkabiliyor. Yangın lavdan dolayı değil sadece 30 ila 60 metreye kadar havaya 3 ayrı çatlaktan fışkırmış. Yani 1,5 ile 3,5 kilometre arasında hesaplanıyor. Çeşitli yerlerden fışkırma noktaları yani yönü, yeri ve bir de dikkate alınması gereken noktalardan bir tanesi dünyada küresel iklim değişikliğinin en yakından takip edildiği yer orası. Bütün dünyanın Evet. şeylerinden uzakta kirletici etkilerinden değil mi? Karbondioksit Evet. filan. Orada Görece daha sağlıklı bir bilgi almak mümkün olduğu için bu PPM dediğimiz işte milyonda bir parçacık ölçümleri en iyi Mauna Loa'da yapılıyor oradaki gözlem evinde. Charles David Keeling diye çok önemli bir jeolog ya da şey işte bütün bu konularla uğraşanların en önemlilerinden bir tanesi bu mesleklerin. Oğlu da şimdi kendisinin vefatından sonra oğlu da devraldı ve bütün dünyadaki en sağlam bilgileri küresel iklim değişikliği konusundaki bilgileri oradan alabiliyorduk. Şimdi tabii oradan da bu patlamadan sonra ne olacağı ayrı bir tartışma konusu. Bu Guardian'daki haberde buna değinilmemiş ama biz yani neredeyse 25 yıldan fazla bir süredir bunu takip etmeye çalıştığımız için kaygı verici olduğunu söyleyebiliriz. Bunda ırmak gibi aktığı belirtiliyor yani. Dün akşam aslında Guardian'daki gazetede henüz zirveden lav akışı yok. Ama işte gereken tedbirler alındı deniyordu. Sadece bu gaz püskürtmesi başlamıştı. Fakat ilerleyen saatlerde durum değişmiş anlaşılan. Amerika Birleşik Devletleri'nde hatta Hawaii'de daha doğrusu İlan ilan edilmişti. edildi. Evet. Evet yani şey de çok yani 1950'den beri görünmemiş bir şey. 1950'deki intifada lavların 25 kilometre kadar okyanusa ulaşması sadece 3 saat içinde Evet. olmuş. Yani çok ciddi bir şeyden bahsediliyor. Ya Ulusal Hava Servisinden Honolulu'da ciddi şekilde takip ediliyor küller vesaire. Bazı yerlerde kül birikmesi olabilir deniyor. Böyle bir dünyanın sonu demişken böyle bir şey de akla geliyor. Bir ikinci önemli şey de Avrupa'nın süper kartel denilen en büyük çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı çetesine bir dizi baskın düzenlenmiş. Bu tarihin gördüğü en büyük şeylerden, baskınlardan bir tanesi olsa gerek. Kaç ülkede? 5 ülkede. Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya ve Dubai'de. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai'de çok büyük bir operasyon düzenlenmiş. Süper kartel diyorlar. Yani dünyada demişim, Avrupa'daki kokain ticaretinin 1/3'ünü kontrol eden bir süper çete, süper kartel deniyor buna. 6 ülkede yapılan çalışmadan sonra ele geçirilmiş deniyor. Ağababaları çetenin Europol deniyor. Europol ya da Avrupa'nın polis teşkilatının adı bu. 49 kişinin tutuklanmış olduğunu, gözaltına alınmış olduğunu soruşturma sonucunda söyleniyor. Avrupa'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde komuta ve kontrol merkezini de ve lojistik merkezini de ele geçirmek için yapılmış bir şey bu. Ve yani miktarı söyleyince insan söylemeye bile şaşırıyor. 30 ton kokain ele geçirilmiş. Yani bu dünyadaki Avrupa'daki kokain ticaretinin 1/3'ünü kontrol ediyormuş bu. Zaten Kartel. kartel ve çok büyük bir miktarın ele geçirilmiş olduğu belirtiliyor. Desert Light adı verilmiş, yani çöl ışığı adı verilmiş kontrole. Yani şeyden başlamış, 8 Kasım'la 19 Kasım arasında devam etmiş. 30 tonun üzerinde kokain ele geçirilmiş. Yani burada Avrupa'daki total ticaretin 1/3'ünü oluşturduğu belirtiliyormuş. Ve bir tane de çok büyük balığın en büyüğünü yakaladık demişler ama adını vermemişler. Bunu da Hollanda'da olmuş herhalde. Geçen hafta Belçika'da yine böyle bir büyük miktar bir uyuşturucu yakalanmıştı. Onları yakıyorlarmış bu uyuşturucuları. Fakat o kadar çok miktarda yakılmıştı ki Belçika'da bunları yakabilecek bir yer bulamıyorlardı. Yani Duman altı Guardian olmuyorlar mıymış işte o yüzden demek yakıyormuş? ki Yani bir hakikaten takım koşulları var anladığım kadarıyla onları yakmanın. evet, bayağı ciddi bir çok büyük bir operasyondan bahsediyoruz. Sonuçlarının ne olacağını da henüz kestirmek için biraz erken yani. Ama bunu takip etmek gerekiyor herhalde. Bu arada büyük savaş da Ukrayna'nın doğusundaki savaşta Birinci Dünya Savaşı'nı andırır bir hale geldi diyor. Bu da dünyanın sonuna doğru işaret edebilecek haberlerden bir tanesi sayılabilir, benzetmeye bakılacak olursa. Peter Beaumont yazıyor bu şeyden, Guardian gazetesinden. Bayağı siper savaşlarına dönüşmüş. Rusya bir yol açmaya çalışıyor. Anlaşılan kendisine Rus orduları Ukrayna'daki kilit önem taşıdığı belirtilen Bahmut şehrinin kanlı yüzlerce kişinin öldüğü cesetlerinin bulunduğu ve gündelik olarak hem yüzlerce insanın ve yaralananların haberinin verildiği ve ne Rus ne de Ukrayna kuvvetlerinin aylarca savaştıktan sonra herhangi bir ilerleme kaydedemedikleri, tam anlamıyla Garp cephesinde yeni bir şey yok. Bu sıralarda çok da Erich Maria Remarque'ın ünlü romanı ve oradan çekilmiş filmler ve dizilerin de hatıra geldiği gibi aylarca çarpışma oluyor ve hiçbir şey olmuyor. Yıllarca hatta Evet. aylarca bile değil. Evet. Daha uzun bir süre. Şu anda da zaten yeniden bu yıl yapılan bir film, Batı Cephesinde Değişen Bir Şey Yok ismiyle, o da yeniden meşhur olmuştu. Evet, yani hayat sanatı taklit ediyor. Yani sanatı taklit eden, hayatı taklit eden sanat durumlarının bir diğerini de karşı karşıyayız bununla. Çin'de de muazzam Covid protestoları devam ediyor. Pazar günü Şanghay başta olmak üzere aslında başkent Beijing'e, Pekin'e de yayılmakta olduğu da belirtiliyor. Şanghay'dakini izleyen, protesto gösterilerini izleyen BBC muhabiri Ed Lawrence da Çin polisi tarafından yakalanmış, tartaklanmış ve saatlerce gözaltına tutulmuş. Bu da bir yeni durum herhalde. BBC bir açıklama yapmış. Bir muhabirimizin işini yaparken bu şekilde saldırıya uğraması çok kaygı verici demiş. Çin yetkililerinin iddiası çok kayda değer bence. Kimliğini göstermedi demiş. Evet. Çok güzelmiş. Vermem ben kimliğimi, söylemem kim olduğumu demiş. Çok inandırıcı gelmedi bana Çin'in bu Kesinlikle. Zaten BBC açıklaması. de öyle açıklama yapmış. Bu açıklamayı ikna edici bulmuyoruz demişler. Yani Neden bakanlık sözcüsü göstermesin? Çünkü kimliğini belli değil. yani Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bu dün haftalık pazartesileri yapılan olağan basın toplantısında bakanlık sözcüsü polisin yabancı ve çalışma izni sahibi bir gazeteciye şiddet uygulaması ve gözaltına alınması suçlamalarına yanıt vermemiş cevap. Ve bakanlık sözcüsü demiş ki Li Jian ya da nasıl okunuyor tam bilemedim. Şanghay yetkililerinden öğrendiğimize göre kendini gazeteci olarak tanıtmamış ve basın kartını göstermemiş diye Evet. konuşmuş. Ama hemen yanına bir bilgi daha eklemişler. Hadi kimliği göstermiyor ama meğer zaten gözaltıları Çin yönetimi onlar için yapıyormuş. Eylemciler için kalabalıktan Covid kapması ihtimaline karşı korumak için gözaltına aldıklarını söylemişler. Evet. Polis memurları bu nedenle gözaltına almış. Ama kimliğini gösterseymiş Covid'den korumayacaklarmış. Halbuki serbest bırakabilirlermiş. Evet, Çinli yetkililer çok doğru gibi gelmedi bana da doğrusu söyledikleri. Ama Çin'de de durum giderek vahamet kazanıyor. Putin'in açıklamalarını da aynı şekilde inandırıcı bulmamıştım. Yani BBC'de 2 gün önce çıkmış bir haberde vardı. Ölen kimi askerlerinin anneleriyle bir araya gelerek acınızı paylaşıyoruz demişti. Oğlunuzun kaybının yerini hiçbir şey dolduramaz demişti. 17 anneyle bir araya gelmişti. Tamamen Kremlin yanlısı isimlerden dikkatle seçilmiş olduğunu belirtiyordu Rus muhalefeti de. Orada bir anneye kimileri aşırı vodka içmekten hayatını kaybediyor demiş Putin. Hayatları fark edilmeden bitiyor. Ancak senin oğlun cidden yaşadı ve amacını gerçekleştirdi. Beyhude bir hayat yaşamadı demiş. Anne çok memnun olmuştur herhalde bu duruma, bu açıklamaya. Ölen tatmin olmuştur herhalde. Beyhude yaşamadı diye vatanı kurtarmak için, yani Nazilerden arıtmak için oradaydı ve başaracak diye düşünüyor herhalde. Dünyanın hali böyle. Ve şeyde de küresel iklim değişikliğiyle ilgili de çok önemli. Ya Mauna Loa meselesi tabii son derece kaygı verici. Neler olacağını takip edeceğiz. Ölçümler nasıl yapılacak onu da bakacağız. Havanın yani sera gazlarının atmosferde birikme ölçümü, ama bu arada da mesela büyük mercan rifi seti Avustralya'nın ve dünyanın en büyük uzaydan bile görülen yaşayan bir organizma aslında. Onun ikinci defa hem de daha yaz mevsimi gelmeden ağarma tehlikesine başvurması büyük bir yok oluşunda işareti mi? Ve şeyde Birleşmiş Milletler'in bir misyonu var orada. Dünyanın en büyük mercan resif sistemi dünya mirasının listesine tehlike altında ilan edilmeli diye bir Evet. açıklama yapmış. Yıllardan beri Avustralya bunu reddeder bu arada. Evet, Scott Morrison böyle bir şey yok diye özellikle eski başbakan Ha. buna karşı çıkmıştı. Ama şimdi her şeye rağmen ilan edilse iyi olur deniyor. Yani dünya bütün fiziki gerçeklere rağmen siyasi gerçekler ve şeylerin petrol kömür şirketlerinin kârları önde geldiği için böyle oluyor. Çok vahim bir durum var yani aslına bakılırsa. Evet, dün yayınlamışlar bu Birleşmiş Milletler listesini yayınlamışlar. Tehlike altındaki yerler, işte koruma altına alınması gereken yerler listesinde Avustralya hükümetine 10 kadar öncelik önerileri yazmışlar. Yani eğer bunlar gerçekleştirilmezse korumak için bu resifleri o zaman bu tehlike altındaki yerler listesini almak durumunda kalacağız demişler. Evet, ama çok geç kalmış olabilirler. Yani bu defaki bu ağırma bir daha geri döndürülemez hale gelebilir diye çok sayıda da rapor olduğunu da hatırlatalım. Yani çok geç kalınmış da olabilir birçok şeyde olduğu gibi. Bir de yani Ekim ayında da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2022 Ekim ayı sıcaklık raporuna göre Antalya'da son 52 yılın en sıcak 12. Ekim ayı yaşanmış. 41,2 dereceyle sıcaklık rekoru da kırılmış. Yani DHA'nın aktardığı verilere göre iki il arasında da Türkiye'de 50 derecelik fark olduğu da göze çarpıyor. Bunun da ayrıca değerlendirmeye alınması gerekebilir herhalde. Küresel iklim değişikliği konusunda önemli bir durum var. Bir de göçmenlerle ilgili çok tuhaf bir haberi de ekleyelim ve ondan sonra da bu ilk yarıyı kapatalım herhalde. Yani dümeni şaşmış bir dünyada yaşadığımızı gösteren en iyi şeylerden bir tanesi. 11 gün dümene tutunarak yolculuk eden göçmenler var, değil mi? Ya evet, bu gerçekten en ilginç haberlerden bir tanesi. Bir tankerin aslında dümenine çıkmışlar çünkü içi yeteri kadar dolu olmadığı için tankerin dümen biraz suyun üzerinde duruyor. Ve Nijerya'dan binmiş 3 kadar göçmen oraya oturmuşlar ve kilometrelerce gerçekten İspanya'da Kanarya Adaları'na kadar. evet, Nijerya'dan başlayıp Kanarya Adaları'na kadar gitmişler. İspanyol sahil güvenlik birimleri fark etmiş ve fotoğraflarını da çekmiş. Guardian gazetesinde manşetten bu fotoğrafı da koymuşlar. Gerçek bir insanlık dramı aslında. Bir dümenin gemi dümeninde oturan 3 tane göçmen vardı. Tabii çok kötü koşullarda yakalanmışlar. Yani sağlık koşulları açısından göçmenlerin dehidrasyon yaşıyorlar. Çünkü güneşin altında günlerce devam etmişler ve bu Aç, şekilde susuz, yakalanmışlar. evet. Evet. Yani hakikaten dünyanın sonuna ilişkin bir başka görüntü de, yani görüntülü bir haber aslında bu. Nasıl bir şey deneyeceğini söylemek mümkün değil. Hayvan hakları meselesi de Konya'daki barınağa girerek köpeklerin birbirini yediği görüntüleri çeken aktivist de İş yeri dokunulmazlığını ihlal gerekçesiyle gözaltına alınmış Türkiye'de de. Independent Türkçe'nin haberi. Bunlara dönebiliriz. Türkiye'nin de bir savaş barış eşiğinde ya yani bir savaşın eşiğinde olduğunu da söyleyen birçok habere de değiniliyor. Barış ne kadar sürdürülebilir barış durumu ayrıca tartışılabilir. Bunları konuşacağız ama şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Here comes the sun. İşte güneş de doğuyor. Ve içimiz sıcaklıkla doluyor. 29 Kasım 2001'de George Harrison, bu şarkının da bestecisi, ünlü Beatles grubunun da elemanı, gitaristi, şarkı yazarı, oyuncu ve film prodüktörü aslında, uluslararası üne de sahip olduğunu biliyoruz. Tabii George Harrison'ın 29 Kasım 2001'de hayata veda etmişti. Ve çok gelmiş geçmiş en büyük 100 gitaristi listesinde de Rolling Stone dergisinin 21. sırada yer alan önemli bir müzisyen. Onun bestelerinden birini çaldık. The Beatles olarak söylüyordu. Here Comes the Sun. Onu da Evet. dinledik. Açılışta End of the World'u dinlemiştik. Şimdi Here Comes the Sun'da Sun. biraz daha moralli bir şekilde. Evet, aynen öyle. Biraz moral kazanalım diye. Şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. 1947 yılında bugün Birleşmiş Milletler Orta Doğu devletlerinin şiddetli muhalefetine karşın Filistin'in bölünmesini ve bağımsız bir İsrail devleti kurulmasını kararlaştırmış. Kısa süre sonra da İsrail ve Arap devletleri arasında çatışmalar başlayacaktı. 1971'de bugünse Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi adlı gruptan Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ve Ulaş Bardakçı, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'ndan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna İstanbul Kartal Maltepe askeri cezaevinden tünel kazarak kaçıyorlar. Hapishaneden kaçan devrimcilerin birçoğu sonradan Kızıldere'de devlet güçleri tarafından öldürülecekti. 1972 yılında bugün ise şair Can Yücel, Küba'da Sosyalizm ve İnsanlar kitabını çevirdiği için verilen 7,5 yıl hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girmiş. Küba'da Sosyalizm ve İnsanlar kitabı da Ernesto Che Guevara tarafından 1965 yılında Havana'daki Verde Olivo adlı derginin iki sayısında art arda yayınlanan makalelerden oluşuyormuş. Evet, yani Yeşil Zeytin adlı Evet. derginin iki sayısında yayınlanan makaleleri çevirdiği için Yedi Türkiye'nin buçuk yıl. önemli şairlerinden biri Can Yücel ve düşünürlerinden 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. 1983'te bugünse Hürriyet Gazetesi'nde Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri İsmail Bilen'in ölüm ilanı yayımlanmış. Yalnız şifreli bir şekilde yayımlanmış. İlanda şöyle deniyor: 81 yıllık onurlu yaşamının 61 yılını bu uğraşa adayan üstün insan öğretmenimiz Marat İsmail'i yitirdik. Acımız derindir diyorlar. Kendisinin İsmail Bilen olduğu söylenmiyor. Ertesi gün Son Havadis ve Tercüman gazeteleri de, onlar antikomünist, Türkiye Komünist Partisi Türk basınına ilan verip İsmail Bilen'i övdü. Tırnak içinde, ya da gene tırnak içinde, gafletin böylesi ünlem gibi manşetler atmışlar. Hürriyet bu ilanı yayınladığı için bir hafta kapatılmıştı. Yani 1972'de bir makaleler çevirisini çeviren bir şair 7,5 yıl hapis cezası veriliyor ve cezaevine girerken, ondan 11 yıl sonra bu sefer de Hürriyet gazetesi, mesela bir Türkiye'nin en çok satılan gazetelerinden biri, bir hafta boyunca kapatılıyor bir ölüm ilanı verdiği için. Evet. Hem Üstelik de de üstü bilmeden. kapalı. Evet, üstü kapalı. Çok ilginç. Bilseydi zaten herhalde yayınlamazdı diye Evet. düşünüyorum. Atlamış da olabilir, evet. Evet, devam edelim şimdi o zaman haberlerimize. Yani en önemli bu Mauna Loa volkanını takip edeceğiz tabii, indifayı. Bu ölçümler, dünyanın ölçümleri, hava sıcaklığının artışındaki ölçümleri de nereden takip edeceğimiz bilinemeyecek. Ama dünyadaki en önemli gelişmelerden bir tanesi de işte bu Çin'deki Covid karşıtı protestoların yayılması. Biraz onun üzerinde duralım aslında. Yani hem Beijing'de de, başkentte de, hem Şanghay'da, yani ikinci büyük şehrinde, hem de diğer Çin şehirlerinde yayılıyor. Yani sıfır Covid politikasından bahsediliyor. Bir büyük yangın oldu, değil mi, Urumçi'de? Şincan vilayetinin başkentinde. Evet, O karantina altındaki bir apartmanda çıktı. Aslında bu sıfır Covid politikası kapsamında tamamen etrafı çevrelenen, kapatılan yani bir binada insanlar içeride mahsur kalmıştı. Sadece dışarıdan gelen yardımlarla içeride durmak zorundalardı. Fakat bir yangın çıkıyor ve itfaiyeciler bile nasıl kapamışlarsa artık o binayı onlar bile erişemiyorlar zamanında. 10 kişi bu şekilde hayatını kaybetmişti ve Çin'de bu sıfır Covid politikalarına karşı isyan başladı. Ama bu isyan tabii sadece sıfır Covid politikasına karşı değil, bir tür özgürlük eylemlerine doğru da dönüştü. Biraz İran'a da benziyor. İran'da da başörtüsü, bu ahlak polisinin başörtüsünü yeteri kadar uygun şekilde takmadığı için bir kadını öldürmesiyle eylemler başlamıştı. O da hızla rejim karşıtlığına doğru, Mehsan Emini, evet. evet, evrilmişti. Benzer bir şekilde, o kadar büyük değil tabii, kitlesel değil Çin'dekiler, ama yine de Çin kahrolsun Komünist Partisi diye sloganların bile atıldığı bir eyleme dönüşmüş durumda. Evet, burada çok ilginç de bir şey var. Yani beyaz kağıt simgesi Boş kağıt, ortaya evet. çıkıyor. Boş kağıtla çıkıyorlar ortaya. Bu da son derece ilginç yani. Bu da Rusya'dan aslında çok benzer değil mi? Savaşa karşı eylemler başladığında Rus polisi çok sert davranıyordu. Herkesi hızla gözaltına alıyordu ilk haftalarda, işgal başladığında Ukrayna'da. Binlerce genç sadece boş kağıt ceplerinden çıkarıp tutuyorlardı kent meydanlarında. Polis tarafından gözaltına alınıyorlardı. Benzer eylemler şimdi Çin'de de yaşanıyormuş. Herkesin gözaltına alınacağını bildiklerinden, özellikle öğrencilerde başlamış bu. Yanlarındaki defterlerden boş kağıtlar gösteriyorlar, kaldırıyorlar ve hemen gözaltına alınıyorlar. Bu şekilde aslında Çin devletiyle de dalga geçtiklerine dair Independent Türkçe'de bir haber var. Evet, yani şeyde önce işte Urumçi'de başlıyor ama sonradan da hızla yayılıyor. Yani Beijing'deki Tsinghua Üniversitesi'ne de mesela atlamış ve orada Çin lideri Xi Jinping'in eğitim gördüğü yer orası. Bitirdi mi yazmıyor bunu ama Democracy Now'da Diploma tartışması yok mu Çin'de? bilmiyorum yani, orada öğrenim görmüş olduğu haberi var sadece. Diploma almış mı almamış mı bilmiyoruz. Ama protestocuların işte orada mesela öncelikle de orada görülmüş, üniversitede beyaz kağıt parçalarını gösteriyorlar. Beijing'de birisi de Reuters uluslararası haber ajansına şey demiş. Beyaz kağıt aslında bizim söylemek istediğimiz ama söyleyemediğimiz her şeyi temsil ediyor demiş. Aslında bayağı Çok ilginç. çok hoş bir söz. Evet. Günün sözü de yapabiliriz Evet. belki. Yani cuma hafta sonunda Şanhay'da yüzlerce kişi toplanıyor. Bir mumla bir çeşit böyle tören düzenliyorlar. Urumçi yangınında hayatlarını kaybedenleri anmak için. Ve bayağı polisle çatışmalarda videoya alınmış, kameraya alınmış. Protestocunun birisi şey diyor, sizin işiniz var diyor protestocu polislere. İşsizliğin ne demek olduğunu hiç denediniz mi, gördünüz mü diyor. İkinci protestocu da diyor ki, hani sizin işiniz var ya, hayatınızı kazanmak, hayatınızı kurtarmak ve para kazanmak için. Peki biz ne olacağız? 3 yıldır işimiz yok demiş. Ve işte orada Xi Jinping kahrolsun, Xi Jinping biz özgürlük istiyoruz sloganları da, videoları da orada gösteriliyor yani. İran'da da devam ediyor değil mi? Bu çok da ilginç bir şey var yani, yüce lider diye nitelendirilen Ayetullah Ali Hamenei'nin yeğeni bir aktivist kadın Feride Murad Hani, tam böyle mi okunuyor bilemeyeceğim ama mümkün olduğu kadar yakın okumaya çalıştım. O da gözaltına alınmış çünkü Feride Murad Hani Başka yardım eden ülkeler ilişkilerini İran rejimiyle ilişkilerini kesmelerini istiyorum demiş rejimlerin. Çünkü protestocuları böylesine zalimce bastırdı, öldürdü dediği için. Özgür insanlar, bizimle beraber olun ve hükümetlerinize bu cani ve çocukları öldüren rejimi desteklemekten vazgeçin dediler diyor. Bu rejim ne dini ilkelerine, kendisinin dini ilkelerine ne de herhangi bir şeye bağlı, herhangi bir kanuna bağlı ve kurala bağlı, sadece gücün kanunlarına dayanıyor demiş. Ve olabilecek tek şey, kendi o mümkün olan tek şekilde kendi iktidarını, gücünü korumak için yapıyor demiş. Bayağı enteresan değil mi? Bunu da Ayetullah Ali Hamene'nin yeğeninin söylüyor olması ve bir kadının gözaltına alınmış geçen hafta, kardeşi söylüyor. Bu video dolaşmaya başlamadan hemen önce gözaltına alınmış. İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de geçen hafta sonuna doğru, Perşembe galiba, bir araştırma, insan hakları protestoculara karşı gösterilen, affedersiniz, insan hakları şeylerini, çiğnemeleri, bakalarını araştırmak için bir komisyon oluşturmuş. Yani bir grubun bir tanesine göre İran'da 18 binden fazla insanın gözaltına alındığı ve gözaltına güvenlik güçlerinin de 450'den fazla protestocuyu katlettiği, bu Eylül ortasından beri tespit etmiş durumda. Tabii tam rakam bildirmek mümkün değil. 63'ünün de çocuk olduğu tahmin ediliyor. Böyle yüksek profilli denen tanınmış isimlerden bazı başkaları da var. Mesela rapçi Tumaç Salihi diye birisi var. O da yeryüzünü kirletiyor diye o suçla. Corruption on Earth diyorlar. The Democracy Now'da öyle. Ne demek bu tam bilemiyorum. Milat Bülent Kılıç'ın yazılarına bakmamız lazım. Yeryüzünde kirletme, böyle yolsuzluk gibi bir suç. Ve ölüme mahkum, idama mahkum olabilir deniyor. Şeyden de bahsetmiştik. Oyuncu Voria Gafuri'nin de geçen hafta gözaltına alındığını, rejime karşı kışkırtma iddiasıyla. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Hemen hemen bütün rejimler, ama baskıcı rejimler aynı şeyi yapıyorlar. Şimdi İran'dan da dün açıklama gelmiş. Sokak eylemlerine Batı'nın dahline ilişkin kanıtlarımız var diye açıklama yapmışlar, ama bu kanıtları göstermemişler. Bir kez daha Ya, açıklama yapıyorlar. yabancı parmağı değil mi? Evet, yabancı parmağı var diyorlar. En başından beri hedef olarak mesela BBC'yi gösteriyorlardı. Yani bir gazeteyi, eylemcileri kışkırtmakla suçluyorlardı. Çin'de az haber verdik. BBC muhabiri gözaltına alınmış. Çin'de zaten sık sık eylemler olduğunda Batı'yı suçlar. Rusya'da öyleydi. Bütün eylemleri Batı'nın kışkırttığını söylüyordu. Türkiye'de de genelde bildiğimiz üzere böyle oluyor. Hatta yine BBC Türkçe için provokatör gibi bir kavram kullanmış. Şimdi bulmaya çalıştım ama bulamadım. Süleyman Soylu'nun bir suçlaması vardı. Hükümete yakın yayın organları böyle suçluyordu. Dolayısıyla böyle bir Batı suçlaması var her yerde, bütün rejimler tarafından. Yoksa güllük gülistanlık aslında her şey. Evet, aynen öyle. Yani bayağı ciddi bir problemden bahsediyoruz. Her tarafında güçlü otoriter rejimlerin, hatta otokratik rejimlerin baskılarının arttığı, ama bunlara karşı isyan dalgasının da her tarafta büyümekte olduğuna dair de başta İran olmak üzere, hatta devrimci bir ayaklanmaya doğru dönüşmekte olduğunu da çeşitli yazılarda son olarak yine Açık Radyo'nun internet sitesinde Milat Bülent Kılıç'ın yazdığı İran milli takımı sahaya çıkmadan mağlup oldu diye yazdığı yazıda yani Pizan Ekspresi diye programında da sözünü ediyor. Devrimcilerin Dünya Kupası reaksiyonlarından, rejimin eylemcilere müdahalelerinden ve İran'daki eylemlerin güncel durumundan söz eden bir etraflı yazı daha var. Ve oradan daha yakından izleyen yazarlardan biri olarak olup biteni iç haberlere de bakarak mesela İran milli takımının protestosunun yeterli karşılanmadığını da ortaya koyuyor bazı veriler. Yani zaten daha önce Dünya Kupası'nda İran'da eylemlerin başlamasından bu yana Dünya Kupası'nda ne olacak milli takımın hali, nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusuydu, ama Dünya Kupası'nın başlamasından önce İran milli takımının rejime bağlılığını gösterecek ziyaretlerde de bulunmuş olduğu bilinmiyor. Ben bilmiyordum mesela, buradan öğrendim. İnsanların umutlarını yitirmesine sebep olmuştu diyor öyle. Yani halk İran milli takımını artık kendilerinin değil rejimin takımı olarak görmeye başlamış. Ve İngiltere'de gerçekleşen karşılaşmada milli marşlarına eşlik etmemeleri bile bu sporcuların rejim karşıtı halk gözünde itibarlarını geri İtibarlarını. kazanmasına yardımcı olmamış. İngiltere'ye karşı mağlup olmalarının ardından İran halkı sevinç gösterilerinde bulunmuş. Yenildik diye. Yani çok ilginç aslında. Futbol eleştirmenleri de İran milli takımının sahaya çıkmadan mağlup olduğu yorumlarında bulunmuş. Bunu da Milat Bülent Kılıç yazıyor. Bugünkü Açık Radyo'nun sitesinde görmeniz mümkün. İran milli takımı sahaya çıkmadan mağlup oldu diye yazıyor. Evet, buradan Türkiye'deki şeylere de biraz geçelim değil mi? Neler olup bittiğine, şiddet eğilimleri hızla kendini çeşitli yerlerde görünüyor. Hem insanların bir kısmının bir öbür kısmına karşı, hem rejimin insanlara karşı, hem de bir kısım da hayvanlara karşı. Mesela yani Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürülen köpeklerin oradaki görevlilerce fevkalade vahim şeyler, küreklerle öldürülmesi gibi bir durum. Hem de bunun tam şeyin üstüne de gelmiş olması, Konya ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın bu barınağa da dahil olmak üzere olumlu sözlerle tanımlamasının hemen ardından ortaya çıkması. Şimdi mesela soruşturma başlatıldı. Zamanlama manidar diyorsunuz yani. Evet, zamanlama Bu manidar. da bir provokasyon olabilir diyorsunuz. İki görevlinin tutuklandığı olayı Şefkat Der Başkanı Hayrettin Bulan Türkiye'nin gündemine taşıdı diyor Independent Türkçe'de. İki köpeğin bir başka köpeği yediği görüntüleri Ya çekmiş. evet. Bulan dehşet verici Ya yani. izlemesi çok çok zor. Yani ben biraz maruz kaldım da korkunç gerçekten. Ben kendi payıma reddettim bunu Evet. izlemeyi. Hayrettin Bulan çekiyor ve bir yandan adam çığlıklar atıyor yani orada yaşananları. Aç çünkü köpekler gerçekten bir deri bir kemik kalmışlar ve birbirlerini yedikleri görüntüler vardı. İsyan ediyor oradaki görüntülere ama kendisini gözaltına almışlar. Ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek suçlamasıyla. Bu da bana şeyi de hatırlatmadı değil doğrusu, yani bütün hayvanların kapeste tutulan mezbahalık hayvanların Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ama Britanya'da da aynen, çeşitli Batı ülkelerinde de birçok yerde yani bu korkunç muameleleri Tabii. görüntüleri çekenlerin terörist olarak yargılandığı ve ağır cezalara çarptırıldığı da bilgimiz içinde. Dolayısıyla bu da beni çok şaşırtmış sayılamaz. Ama yani barınak şartlarının korkunç kötü olduğunu ifade etmiş Bulan ve bazı açıklamalarında Konya'daki belediye başkanlarına katil demiş. İşte bunlardan sonra Bulan gözaltına alınmış, Independent Türkçe'nin. iş yeri dokunulmazlığını ihlal etti diyor ama yani bu katliamın olduğu yeri Independent Türkçe'ye anlatmış. Dolaşırken arka tarafta bir boşluk bularak içeri girdim diyor. Açlıktan birbirlerini yiyen köpeklerle karşılaştım. 4.500 köpek canı oraya doldurmuşlar. Kaç bin öldürüldü, katledildi, açlıktan birbirini yedi belli değil. Çünkü Konya Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır hiçbir ziyaretçiyi buraya almadı diyor. Köpek hapishanesi. Gizli girmiş zaten. O çok Yani var. barınağa ziyaretçi almamak da biraz ilginç tabii. Çünkü genelde belediyeler barınakları aslında gönüllü yardımı ararlar. Hem mama getirsinler, hem köpek bakımına yardım etsinler, hem sahiplendirilsinler diye. Konya'da 3 yıldır kimseye almıyorlarmış. Evet, İddiaya göre. yani onlar buraya asla müdahale etmiyorlar. Ben oradaki durumu anlattım. Orası açık bir bölümdü. Barınağa oradan girdim diyor. Ama zaten o vahşeti önlemek için üstten de atlardım. Her şeyi yine yapardım. Yani adına Büyükşehir Belediyesi Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi denen ama aslında ölüm kampı olan bu yere köpek hapishanesi diyoruz. Bu da Buna 1984 gibi evet romanın ya. gibi yani. Hayvan ve Hayvan Rehabilitasyon çiftliği bir Merkezi. de üstelik. Evet yani Nazilerin Yahudi çocuklarını aç bıraktığı, öldürdüğü bir kamp gibi. Türkiye'de birçok ihlaller var. Her gün binlerce köpek zehirleniyor, vuruluyor. Çöplüklere atılıyor. Yasa dışı barınaklara kapatılıyor. Bu hapishanelerde birbirlerini parçalıyorlar. 24 saat can güvenlikleri olmayan bir durumla karşı karşıyayız demiş. Ve kendisine ters kelepçe takıp, bu da çok Evet. gündemde olan bir şey, acı bir gündemde Zaten terörle mücadeleye götürmüşler adamı. Bir de öyle diyor. Hem ters kelepçe takmışlar hem de terörle mücadeleye götürmüşler. evet, Cihat Arpacı'nın özel haberi Independent Türkçe'den, gerçekten insanın dilinin tutulduğu noktalardan bir tanesi, yaygınlaşan şiddet ve özellikle de devlet şiddetinin çok arttığını gösteren, hem insanlara hem hayvanlara, bütün canlılara diye de bir tablo çıkıyor ortaya. Doğrusu bunu, bu yorumu yapmamak kolay değil. Bir de mesela bu dün bahsetmiştik, biraz ayrıntı da vermeye çalışmıştık. Yani İzmir'de Göztepe Altay arasında oynanan maçta olan bitenlerin, taraftarların bir kısmının, Altay taraftarlarının 6,5 saat sonra ancak terk edebildikleri çok sayıda saldırının, hatta köşe gönderi denen korner bayrağıyla kaleciye de saldırı yapan bir taraftardan, taraftarı da burada tırnak içinde kullanmak gerekiyor herhalde, MNA adı da verilmiyor. Ve kaleciyi de bayağı ağzından, şundan galiba yaralamıştı. Ozan Evrim Özenci ifade vermiş. MNA sevk edildiği adliyede kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da tutuklanmış sonra. Savcı da korner direğini, köşe gönderi direğini de silah saymış. Korner direği, Ozan Evrim'e korner direğiyle vuran şahıs, bir anda kendimi kaybettim demiş. Bu da hiç şaşırtıcı değil. Ve Çok bütün en büyük katillerin klişelerden. genelde Evet, bütün katillerin, açıklaması. saldırganların açıklaması bu şekilde oluyor. Olayı hatırlamıyorum demiş. Ondan sonra alkollüydüm demiş. Bir anda kendimi kaybettim demiş. Ya yani o 21 kişi gözaltına alınmıştı. Diğerini bilmiyoruz ama ihbar üzerine yani fişekler dağıtılmıştı. Havai fişekler. İki ambulans sahaya girmiş ve çok acayip açıklamalar da gelmişti. Taraftarların ev sahibi takımın soyunma odalarına bıraktıklarına dair şeyleri, havai fişekleri Hava fişek. falan, o da çok acayip bir şeydi. Öte yandan da İşaret Uşanlı, fişeği de deniyordu sanki onlara havai fişek şekilde. İkisi farklı şeyler galiba. farklı mı bilmiyorum. Ama hepsi barutla çalışıyor anladığım Tabii. kadarıyla. Ya Evet, insana onlar doğrultursanız silaha dönüşebilecek şeyler. silaha dönüşebilecek. Evet, ve öyle de dönüştürüldüğü görülüyor. Bir de bir saldırı haberi daha var. O da Urfa'dan geliyor, Şanlıurfa'dan. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil servisin yeşil alanı diye tabir edilen yerinde çalışan Doktor Orhan Hagi'nin hasta yakını Hüseyin D'nin saldırısında burnu kırılmış. Fotoğrafları da var. Bu Evet, yani saldırıda yeterince şiddet yine. ürkünç bir haber ama bu duble diyebileceğim bir şiddet durumu çünkü ikinci saldırıymış aynı doktora. Yani sağlıkçılara şiddette saldırının yeni adresi daha önce de aynı sebeple gündem olan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi deniyor. Yani Diken gazetesinin, internet gazetesinin bilgilerine göre bugün dün meydana gelen olayda Doktor Orhan Hagi başka bir hastayı muayene ederken hasta yakını Hüseyin D'nin saldırısına uğramış. Ve son derece tipik hale gelen aslında şeyler bunlar. Kendi hastasının daha acil olduğunu savunarak içeri girmeye çalışmış hasta yakını. Hagi de itiraz ettiği için saldırıya uğramış. Burnu kırılmış ve ameliyat edilmiş. Saldırgan da gözaltına alınmış. Yani daha önceki saldırıda da Twitter hesabından şöyle duyurmuş Doktor Orhan Hagi. Gurbet elde arkama bakmadan yürüyemez oldum. İnsanlara şifa dağıtma motivasyonuyla çıktığım bu yolun sonunu, yarınımı ve yarınlarımızı göremiyorum. Uzman hekim olarak hizmet verdiğim, dişimi tırnağıma takarak çalıştığım, kimsesiz olduğum Şanlıurfa'nın bana teşekkürü böyle oldu. Bu cehaletin, bu şımartılmışlığın bedelini ödemek istemiyoruz artık. Tükendik, bittik, yok olduk demiş. Haberi duyuran kişi de saldırıya uğramıştı. Aynı hastanedeki doktor Sezer Eşfer de daha önceki aylarda saldırıya uğramıştı. Şimdi de bu saldırı tekrarı da insanı nefessiz bırakacak bir durum. Şiddet tırmanması olayında. Şimdilik bu noktada duralım, ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Bugün Ahmet İnsel'in mazereti var. O yok, bulunmuyor. Biz devam edeceğiz. Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'nun teknik ekibi dayanışmasıyla devam edeceğiz. Zirmeye şimdi ara. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Saat 9'u tam 5 geçiyor. Biraz önce de sözünü etmeye çalıştığımız gibi Ahmet İnsel yok bugün. Biz devam ediyoruz Özdeş'le. Ve bir müjde haberiyle devam edelim o zaman. Müjdeler olsun. Yine seçimlere doğru giderken Adana'da petrol bulunmuş. Bu sefer de bu, ama bunu ilginç bir şekilde ne bir bakan, ne cumhurbaşkanı, ne bir başkası söylüyor. A Haber'de dün yer almıştı. Adana'da petrol bulundu diye müjde olarak duyurulmuş. 800 milyon dolar değerinde hem de petrol bulunmuş. Buna tabii sosyal medyada muazzam dalga geçtiler. Yine seçim yaklaşıyor, yine doğal gaz bulunuyor, yine petrol bulunuyor diye. Ama tabii hiçbir hükümet yetkililisinin bu müjdeyi vermemiş olması ilginç gelmişti. Fakat Cumhuriyet Gazetesi'nde mesela CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un sosyal medya paylaşımı yer almış. Bu 800 milyon dolar değerinde olduğu söylenen petrol için diyor ki Türkiye'nin hepsi çıkarılsa, yani hepsi mesela 24 saat içerisinde çıkarılsa bu bulunduğu söylenen petrol Türkiye'nin 9-10 günlük tüketimini karşılıyor zaten diyor, işleri güçleri algı yönetimi diye duyurmuş. Evet ama mesela şeyi de söylememesi de ayrı bir tuhaflık değil mi? Yani aslında petrol bulunmasının miktarından çok bizatihi petrolün kendisinin Türkiye'yi ve bütün üzerinde yaşayan insanları, bütün dünyadaki yaşayan insanları olduğu gibi yok oluşa sürükleyecek en büyük kaynak olduğunu da hatırlatması iyi olurdu doğrusu İşte ama Cumhuriyet Halk Partisi. CHP milletvekili sonuçta. Yani evet böyle bir hesapta tuhaflık olabilir ama aslında bunu da söylese çok iyi olurdu doğrusu. Tabii çok iyi olurdu. Yani Türkiye'nin daha da çok olsaydı mesela sevinecek miydik yani diye de düşünülebilir. Yani Bu arada A Haber'in bu müjdeli haberinde ilginç de bir ayrıntı vardı. Adana'da su seviyesinde petrol bulundu. Bu ne demek? Herhalde çok kolay çıkartacağız demek anlamına mı geliyor? Evet, yalnız su Maalesef. seviyelerinin de her tarafta düşmekte Düştü. olduğunu da Bir söylemek lazım. Yani bütün bunlar yarım yamalak bakıldığı zaman son derece zorlu bir sakat diyebileceğim bir bakışı da yansıtıyorlar doğrusu. Yani özellikle bu konuların uzmanlarından biri, şimdi adını hatırlayamıyorum maalesef, ama çok net bir açıklama yapmıştı. 1970'lerde 10 metre derinlikte olan yeraltı sularının rezervlerinin şimdi kolaylıkla da insanların hiçbir ek çabaya, hafriyat yapmaya lüzum kalmadan çıkarabilecekleri şey seviye şimdi 130 küsur metreye kadar inmiş yeraltı su kaynakları. Dolayısıyla zaten böyle bir muazzam problem var. Su seviyesinde ne demek? Onu da ayrıca tartışmamız gerekiyor. Önemli bir gelişme bu. Öte yandan bir de tabii savaş barış meseleleri var. Çok ciddi bir müdahale ihtimalinden de bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarıda bulunduğuna dair bazı haberler var. Türkiye'nin yani Suriye'ye müdahalesinin, silahlı müdahalesinin, savaşmasının uygun olmayacağını, buna itiraz ettiğini belirten tarzda bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama vardı. Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş da hükümetin Suriye'nin kuzeyine yönelik kara harekatı mesajlarına ilişkin olarak "Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz" başlıklı bir açıklama yayınlamış. 8 maddelik de bir barış mutabakatı öneriyor. "Yine savaştan bahsediliyor" demiş Erkan Baş. "Yine yoksul ailelerin sıvasız evlerinde büyüyen evlatlarımız, kardeşlerimiz ölüyor. Erdoğan iktidarı kaybetmemek için gerekirse savaş çıkarabilir" diyenler Erdoğan'ın ve onun savaş politikasının arkasına dizili veriyor. "Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz" demiş. Ve bu ülkenin vicdan sahibi, alın teriyle geçinen tüm insanlarına bu sebeple bir barış mutabakatı öneriyorum demiş. İktidarların neden çözümü değil savaşı tercih ettiğini öğrenmek isteyeceğiz deyince, ve şöyle diyor: "Birinci de silah sorunların çözümünü sağlamaz. İkincisi, Türkiye'deki yabancı asker varlığı bir güvenlik sorunu ülke ve bölge için. Üç, Türkiye'nin dış politikası NATO veya Rusya gibi yayılmacı anlayış sahibi güçler örnek alınmadan yeniden yapılandırılmalı. Dört, Kürt sorununun çözümü için muhatapların dahil olduğu bir diyalog sürecine ihtiyaç var. Beş, sığınmacılar ve göç kaynaklı tüm sorunların çözümü ile Suriye'de istikrarsızlığın sona ermesi için Suriye ile görüşmeler başlamalıdır. Altı, Türk, Kürt, Arap halklarını birbirlerine düşmanlaştıran her türlü söylemi ve eylemi reddediyoruz. Sınırlarımızın içinden, yedi, veya dışından düzenlenmiş her saldırıyı, her türlü sınır ötesi operasyonu, cihatçı örgütlere verilen açık örtülü desteği ülkemize ve halkımıza karşı bir girişim olarak görüyoruz. Bu tür eylemlere mecliste ve sokakta da karşı duracağımızı duyuruyoruz" diyorlar. Ve 8, emperyalistlerin 100 yılı aşkın süredir kışkırttığı bölgedeki paylaşım mücadeleleri ve yayılmacı bölgesel aktörler nedeniyle kan gölüne dönen Orta Doğu'nun ve ülkenin kaderini ancak hep birlikte ve daha güçlü bir sesle barış diyerek değiştirebiliriz" diyorlar. Diyor Erkan başta bu şekilde söylemiş. Öte yanda da cihatçılardan bahsedilirken Somali'de büyük bir saldırı olmuştu, değil mi? Ona da değinmek lazım. Evet, başkent Mogadişu'da bir otele saldırı düzenlendiği haberi vardı dün. En az 4 kişinin öldüğü haberi, onlarca da yaralı olduğu söyleniyordu. Başkanlık sarayının yakınlarında Villa Rose adlı otelde arka arkaya patlamalar ve ardından da çatışmalar yaşanıyor. El-Kaide'nin bu Somali'deki kollarından Eş-Şebab örgütü üstlenmiş saldırıları. Somali zaten açlıkla, yani milyonlarca insanın kıtlık içerisinde olduğu bir bölge ciddi bir tabii ekonomik ve aynı zamanda politik krizde yaşanıyor. Yine kuraklık vesairenin de yaşanmakta olduğu bir ülkeydi. Bütün bu istikrarsızlık içerisinde tabii çeşitli silahlı gruplar için muazzam bir örgütlenme imkanı. Dolayısıyla Eşşebap örgütü de durumdan istifade bir süreden beri saldırılar düzenliyordu. BBC Türkçe'de de bunlara yer vermişler. En son dün Mogadişu'da böyle bir saldırı gerçekleşmiş. Saldırı sırasında bazı bakanların da otelde olduğu söyleniyor. Hatta yaralılardan bir tanesinin de bir bakan olduğu söyleniyordu. Evet, büyük bir olay yani ve senin de sözünü ettiğin gibi daha önce de sık sık rastlanıyordu ama giderek yükselmekte olduğu, sıklığının ve şiddetinin de arttığı gibi bir şey. Yani çok sayıda patlama ve yoğun makinalı tüfek ateşi sesleri geldiğinden bahsediliyor. BBC'nin konuştuğu görgü tanıkları söylüyorlar. Bu BBC'nin haberiydi. Batı Afrika'da bu arada da 7 devlet arasında cihatçı örgütlere karşı ortak savunma gücü hazırlığı da başlamış. Evet, çünkü hemen hemen her Afrika ülkesinde benzer durumlardan söz edebiliyoruz. Boko Haram bir yerde, Eşşebap öteki yerde isimleri değişiyor bu örgütlerin. Genellikle IŞİD veya El-Kaide bağlantılı olduğu söylenmiş. Independent Türkçe'deydi bu haberde. Son 2 yılda hatta bu çatışmalar sebebiyle Mali'de ve Burkina Faso'da askeri darbeler de gerçekleşmişti. Özellikle terörle mücadele adı altında, yani güvenlik gerekçesiyle bu darbeler gerçekleşiyordu. Dolayısıyla muazzam bir istikrarsızlık tabii sebebi. Buna karşı Batı Afrika'da 7 ülke bir araya gelmiş. Ama haberde şöyle bir ayrıntı da var. Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya bu ay arka arkaya yaptıkları açıklamalarda Rusya ile ilişkileri gelişen askeri juntanın yönettiği Mali'deki askeri güçlerini çekeceklerini duyurmuşlar mesela. Yani Mali'de terörle mücadele ettiğini söyleyen, İslamcı terörle mücadele ettiğini söyleyen bir darbeci yönetim var. Ve tabi tarihsel olarak buraların emperyalist gücü, eski kolonyal güçleri Fransa ağırlıklı, bazı yerlerde Birleşik Krallık da öyle. Bunlara karşı Rusya ile yakınlaşması söz konusuymuş bu devletlerin. Rusya da aktif destek veriyormuş. Wagner grubu özellikle değil mi? Rus Evet. şirketi Wagner grubunun Evet. bu konuda ciddi dahli olduğu için işin içinde olduğu durumu var. Yani Mali ordusunun bu çok ilginç bir haber. Yani Mali gibi aslında oldukça yoksul bir ülke, bu İslamcı terör gruplarıyla savaşmak için Wagner grubunun en az 1.000 savaşçısını kiraladığı söyleniyor. Zaten Fransa'yı Mali'den çekilmesine sebep olan şey de buymuş. Ordu yetkilileri bu kişilerin sadece eğitim verdiğini söylemiş ve çatışmalara katılmadığını savunmuş. Ama bizzat katıldığı da söyleniyor. Yani Rusya'nın bölgedeki etkisi bu anlamıyla genişliyor demek bu. Zaten Ukrayna Savaşı'ndan sonra da hatırlayacaksınızdır, Dışişleri Bakanı Rusya'nın bir Afrika ziyareti yapmıştı. Afrika ülkelerinin ciddi bir kısmı Batı'nın yaptırımlarına katılmadı. Hatta çok da olumlu bir şekilde devlet yetkilileri tarafından Afrika ülkelerinde karşılanmıştır Rusya. Evet, yani bu dünkü haberde de Reuters'ın bildirdiğine göre Mogadişu'dan 8 sivil ve bir askerin öldüğü Mogadişu otelinde 6 da İslami cihatçı teröristin de öldürülmüş olduğu çok kapsamlı bir facia yani. En az 9 kişinin hayatını kaybettiği El-Şebab militanlarının saldırısından bahsediliyor. Operasyon bitti deniyor ama böyle bir durum. Öte yandan bir de Ajans France-Presse'in ilginç bir haberi vardı. Rus şirket olan bu Wagner grubunun Mali'de katliam yaptığı iddialarına yenisinin de eklendiğini söylüyor. Yani ülkeyi demir yumrukla yöneten Mali ordusunun beyaz askerlerle birlikte aralarında çocukların da olduğu 13 sivili öldürdüğünü 30 Ekim'de burada yani öldürdüğü haberi var. Rus oligarklardan biri de Mikhail Khodorkovsky, eski petrol kralı ve oligark ama Vladimir Putineoları 2003'ten beri ayrı. Hodorowski de Birleşik Krallık parlamentosunda bu birçok savaş bölgesinde varlık gösteren, boy gösteren Wagner grubunun kurucusunun Kremlin'deki en etkili kişilerden biri olduğunu söylemiş ve doğrudan Wagner grubunun doğrudan Putin'e bağlı olduğunu söylemiş. Talimatları ondan alır diyor. Evet. Dehşetengiz açıklamalar böyle. Bu arada bir başka önemli habere de değinelim. Bu ilk defa olan bir şeyden bahsedelim. Medya kuruluşları, dünyanın önde gelen medya kuruluşları arasından beşi Julian Assange'e yönelik suçlamaların düşürülmesi gerektiği yolunda bir çağrıda bulunmuşlar. Günün önemli haberlerinden biri de bu. The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel ve El País. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa, Almanya ve İspanya'nın editör ve yayıncıları Amerika Birleşik Devletleri'nin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'e yönelttiği suçlamaları geri çekmesini talep etmiş. Ve editör ve yayıncıların imzalarını tek tek taşıyan bir mektup yollamışlar. Assange'in yargılanmasının basın özgürlüğüne yapılmış doğrudan bir saldırı, direkt bir saldırı olduğu ifade edilmiş. Biraz geç kalmışlar aslında çünkü Evet. bu yayın organlarının hepsi Assange'ın aslında yayınladığı, daha doğrusu ona verilen bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin işlediği savaş suçlarına dair belgeleri yayınlayan gazeteler, basın özgürlüğü esas onlar yayınlamıştı. Daha sonra da WikiLeaks'e konmuştu. Ama bu oldukça uzun sürmüş bu açıklama yani. Evet, WikiLeaks'ten almışlardı şeyleri yani. Tabii birlikte hareket etmişlerdir Birlikte hareket yani. etmişlerdi ve yayınlamak bir suç değildir. Bunun bastırılması suçtur demeye getiriyorlar. Gene de New York Times, Guardian, Le Monde ve Der Spiegel ve El País'in bu şeyi de bütün gecikmeye rağmen, ki gecikmede de kendi katkılarının da olduğunu söyleyeyim. 12 yıl Cablegate diye bir açıklamaydı bu. Yani WikiLeaks özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta gazetecileri de hedef alan ve bunu drone'la ya da helikopterle, pardon, doğrudan doğruya yukarıdan ateş edilerek öldüren, aralarında çocukların bile bulunduğu insanları öldürüp bunu da kahkahalarla ya birlikte yapan insanları çekmişti askerleri. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir şeye tahammülü olmadığı için de 175 yıla kadar varacak bir hapis cezasıyla çarptırılmak üzere casusluk kanunu, 1917 tarihli casusluk kanunu devreye soktu. Ki kendisi Julian Assange'in, bir kez daha hatırlatalım, kendisinin Amerika Birleşik Devletleri ile hiç ilgisi yok. Kendisi Avustralya vatandaşı. Ayrıca WikiLeaks Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmıyor. Yani kendisine Amerika Birleşik Devletleri içinde çalışan bir görevli askerden gelen whistleblower dedikleri bir yani fahş eden ifşacı diye, tam bir şey, oyun bozan diye de nitelendirilebiliyor. Onun verdiği bilgileri sadece paylaşmış olduğu için şimdi 175 yılla şey yapılıyor ve üstelik de buna ne Britanya dünyanın en kötü hapishanelerinden birinde, en acımasız yüksek güvenlik hapishanesinde inletiyor Julian Assange'i iniminim. Ve üstelik de Avustralya, kendisinin vatandaşı olduğu, Julian Assange'in vatandaşı olduğu bu ülke hiçbir müdahalede bulunmuyor. Yani casusluk suçundan yargının ne alakası varsa, ve bütün bunları da yazmıyorlardı uzun süre. Yani tarihin 21. yüzyılın en büyük aslında skandallerinden bir tanesi bu. Medya özgürlüğünün de, basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün en büyük ihlallerinden bir tanesi sayılması gerekiyor. Ama işte durum böyle. 18 farklı suçtan yargılanacağı söyleniyor. Burada çok tuhaf bir durum var. 18 farklı suçtan 175 yıla kadar hapis cezası aslında istemi var. Ama Amerika Birleşik Devletleri iade etmesi için Britanya'nın diyor ki bana verirseniz en fazla 4-6 yıl arasında yatıracağım, böyle bırakacağım diye. Tuhaf da bir durum var açıkçası. Neye dayanarak bu 4-6 yıl diye sözü veriyor? Ayrıca 4-6 yıl az bir süre mi bir yandan da, Evet hiçbir şey yani yapmamış birisi için? tamam yani yayınlamak bir suç değildir demelerinde bir hayli gecikmiş olduklarını da söylemek lazım senin de dediğin gibi gazetelerin ama gene de son dakikada olsa bunun yapılmasını olumlu karşıladığımızı belirtmeliyiz herhalde. Bu arada bunun bu açıklamanın yapılma sebebi 2010 yılında, dün 28 Kasım'da bu Cablegate denilen belgeler açıklanmıştı. Onun yıl dönümünde ve 12 yıl önce yıl dönümünde yapmışlar bu açıklamayı. Evet yani Associated Press miydi hatırlamıyorum şimdi. Onun muhabiri olan bir Iraklı adamın da öldürüldüğünü, kaçma fırsatı bulamadıklarını ve öldürenlerin de gülerek bu meseleyi yaptıklarını gösteren korkunç bir savaş suçu aslında vardı. Özgürlük getirmek üzere oraya gideceğini söyleyen de terörle mücadele için oraya gittiğini söyleyen Bush'un askerleri, George W. Bush'un askerleriydi. Yani hakikaten bütünüyle trajedinin büyüğü bu. Sağlık durumunun da kötü olduğu, akıl sağlığının da iyi durumda olmadığını gösteren pek çok örnek var. Pek çok yazar bu konuyu ele aldı ve yazdılar, başta Chris Hedges olmak üzere. Ama maalesef Britanya, ha bir de Ekvador var tabii. Ekvador büyük, resmi şey yapmış olduğu halde, büyükelçiliğe sığınma hakkını vermiş olduğu halde sonradan rejim değişince Ekvador'da Amerika'ya boyun eğip Lenin Moreno adı da Lenin olan bir kişi kendisinden bırakmıştı. Britanya'ya yaka paça toparlanıp Belmarş hapishanesine sürüklenmişti. Zaten dinlemiş, görüntüye almış Ekvador konsolosluğu Evet, kendi kapalıyken. avukatlarıyla görüşmelerini filan da Ekvador'un da işin içinde olduğu. Yani Avustralya var, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya var, hatta İsveç var. İsveç'te kalırken de kendisi hakkında sonradan asılsız olduğunu bizzat İsveç'in de sonunda yıllar sonra kabul ettiği bir cinsel taciz meselesini de ortaya koyar. Asılsız değil de geri çekmişti kadınlar daha sonra. Mesele bizden çıktı, bambaşka yerlere gitti diye. Evet Ama yani İsveç ama hükümeti geri çekmemişti buna rağmen. Bir üstelik de de burada hiç suç yoktur diyen savcıyı da görevden alıp yerine başka bir savcı koymuşlardı. Onun suçlamasıyla falan. Yani neresinden baksan çok tuhaf bir hikaye böyle. İşte devam ediyor ama. Belçika'dan da acayip haberler geliyordu. Dün biraz vermiştik. Belçika'nın başkenti Brüksel'de polisler bir meslektaşlarının bıçaklı saldırıda ölmesi üzerine polise şiddete karşı protesto yürüyüşü yapmışlar. Bu da ilginç, değil mi? evet, yani polislerin tabii bu tarz açıklamalar ve eylemler yapmasında, özellikle Belçika'da, yani şu en son eyleme baktığımızda bir takım tabii sorunları da görmek lazım. Belçika polisi özellikle Faslılara yönelik sert açıklamalarda bulunmuş. En son maç sonrası şiddet olaylarıyla ilgili polis sendikası siyasileri suçluyor. Hatta böyle bir sosyal demokrat milletvekilinin açıklamalarını dahi paylaşmış. Onlar bile işte göçmenlerle ilgili bunları söylüyorsa düşünün gibi bir açıklaması var. BBC Türkçe'de yer alıyordu bu haber. Faslıların bir tür polisin giremediği yerler oluşturduğunu söylemişler. Bu da işte şehir merkezlerindeki isyanın ana sebebi diyorlar. İşte polise havai fişek ve şişelerle, sopalarla saldırdılar diye açıklamaları vardı. 30 yıldır işte Belçika radyosuna konuşmuş polis sendikasından bir tanesi. 30 yıldır çetelerin her fırsatı kullanarak yardım görevlilerine yaraladığını, zarar verdiğini gördük. Durum daha da kötüye gidiyor demiş. Brüksel'de kurtarılmış bölgeler oluşturdu. Göçmenleri kastediyorlar tabii burada. Bunları da engelleyemeyenler işte politikacılardır demiş. Ama polisin genelde hem Almanya'da işte böyle davalar vardı hem Yunanistan'da bir de polis içerisinde tabii aşırı sağında oldukça kuvvetli olduğunu da görmek gerekiyor. Şimdi bir sendika, polis sendikası başkanı böyle konuşunca pek de emekten yana bir açıklama olmuş olmuyor. Evet. Ya ayrıca da Fas deyince tabii ki üzerinde önemli durulması gereken bir başka bir şey var. Dünyanın Afrika'daki son sömürgesine sahip olan ülkede düpedüz Fas. O da Batı Sahra'yı işgal altında tutuyor ve bütün kaynaklarını da sömürüp özellikle fosfat yataklarını büyük baskı altında Batı Sahra'yı şey altında tutuyor. Sömürge olarak resmen ve üstelik de yeni greenwash dedikleri yeşil badana da yapıyorlar. Batı Sahra işgali devam ederken bir yandan da çok yeşillikler yapıyoruz oraya kuruyoruz falan diye de iddiaları var Fas'ın. Günün birinde onun da daha etraflıca konuşma fırsatı bulabiliriz. 21. yüzyılın son büyük rezaletlerinden bir tanesi olarak da onu da söyleyelim. Bu arada son bir haber verip bitirelim herhalde. Grevler ve isyan bayrağı çeken işçiler vaziyeti var. Erzincan'da siyanürlü solüsyonun yırtılan bir borudan fışkırmasıyla gündeme oturan İliç'teki Amerikalı ve Kanadalı Anagold Madencilik'le Çalık Holding'in ortağı olduğu Çöpler Altın Madeni bu kez de işçilerin eylemiyle gündeme gelmiş. Anagold Altın Madeni şirketinin alt işvereni olan Çiftay Madencilik'te çalışan 9 işçi banka promosyon hakkı ödemediği için tepki gösterdiklerini ve bunun sonucunda işten atılma tehditlerine karşı varan bir süreç işletildi diyorlar. Yaklaşık 16 kişi de işten atılmış öyle iddialara ve altın madeninde işçiler de isyan bayrağını çekmiş. Bu ilç meselesini siyanürlü solüsyon vaziyetini yarın da 9.30'da itibaren konuşma fırsatı bulacağımızı şimdiden haber verelim. Adli oradan bizzat Erzincan Adliyesi'nde görülecek bu şey mahkemede görülecek dava. Oradan biz de izlemeye çalışacağız. Bir de Britanya'da büyük grevlerin yaygınlaştığı haberi vardı BBC'de. Bu yıl özellikle yaz aylarından itibaren on binlerce işçi ücret artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kalmaması talebiyle işi bıraktı ve her gün yeni grev kararları açıklanıyor. Hasta bakıcılar ve doktorlar ve sağlık çalışanları da çok giderek artan sayıda şey yapıyorlar, destek veriyorlar ve kamuoyu da destekliyormuş. %60'ı ankete katılanların grevleri desteklediklerini, karşı olanların oranının ise sadece %33 olduğunu söyleyelim. İngiltere'de işçi eylemleri gerçekten neoliberal dönemdeki en yüksek sayısına doğru hızla ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise muazzam bir sendikalaşma dalgası var. Ona karşı da Biden'ın atakları varmış. Bir vaktimiz olduğunda sonraki günlerde daha Bunu ayrıntılı takip etmeye veririz. çalışacağız. Evet, şimdi burada ara verelim. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bugünkü felsefe dizisinde Mehmet Kuyurtar'la beraber olacağız. Takdimini siz yaparsanız çok seviniriz. Tabii memnuniyetle. Şimdi felsefe serimiz devam ediyor. İşte Antik Yunan dönemiyle başladık ve kronolojik bir şekilde ilerliyoruz. Orta Çağ'a doğru ne şekilde ilerlendiğinden bahsettik. Geçen hafta Orta Çağ felsefesinin sorunlarını bahsettik. Bugün de Orta Çağ felsefesinde İslam düşüncesi ve İslam düşünürlerinden söz etmek istiyoruz. Konuğumuz Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Kuyurtar. Hoş geldiniz Mehmet Bey öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugün konuşacağımız konular tam Mehmet Kuyurtar Hoca'nın konuları. Kendisi lisans, yüksek lisans ve doktorasını Ege Üniversitesi'nde yaptıktan sonra Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünde çalışmaya devam ediyor. Doktora tezi de Orta Çağ İslam Düşüncesi'nde hoşgörü üzerine zaten. Şimdi biz belki biraz daha genel bir çerçevede Orta Çağ'da İslam Düşüncesi nasıl temsil edildi, ne gibi katkılar sundu bundan konuşalım istiyoruz. Orta Çağ felsefesi dediğimiz zaman neredeyse 1000 yıllık çok uzun bir süreden söz ediyoruz. Bu süre içinde o çağa özgü bir takım problemlerin de öne çıktığını görüyoruz. İşte metafizik, din felsefesi, ilahiyat filan gibi sorunlar özellikle insanların kafasını kurcalıyor. Bunun da çok makul bir nedeni var gibime geliyor. Roma İmparatorluğu resmen Hristiyanlığı benimsiyor. İşte 1000 yılın başlarında, ardından 7. yüzyılda İslam doğuyor. Dolayısıyla bu Orta Çağ'ın içinde hem İslam hem Hristiyanlık önemli düşünce merkezleri ve kaynakları da aslında felsefeciler için. Dolayısıyla belki Antik Yunan'da olmayan ve daha sonra modern çağda da rastlayamayacağımız türden bir rengi var. Kendine has bir tarzı var Orta Çağ felsefesinin. Bunun içinde İslam düşüncesinin ortaya çıkmasıyla birlikte hem de yani İslam düşüncesi için aslında altın çağ falan diye addedilen bir zaman Orta Çağ. Neler olmuş? Hem coğrafyanın genişlediğini görüyoruz. Yani işte Ege kıyılarından Avrupa'ya doğru genişliyordu derken Orta Asya'ya kadar genişlediğini görüyoruz İslam felsefecileriyle birlikte. Fakat İslam düşünürlerinin nasıl özgün katkıları olmuş, felsefeyi ne şekilde değiştirmişler, Orta Çağ felsefesini ne şekilde şekillendirmişler? Biraz buradan başlayabilir miyiz? Aslında önce bir iki küçük ne diyelim düzeltme demeyeyim ama mesela bu Orta Çağ deyimini genellikle İslam dünyası için kullanılmasının uygun olmadığını iddia eden İslam felsefeci tarihçileri vardır. Yani öyle bir ara dönem olmadı onlar için. Tam tersine diyelim ki işte tam da Batı dünyası için bir tür Orta Çağ kavramı kullanılırken İslam dünyası bir başka hamle yapmak üzereydi. Yani bu başka uzun bir tartışma ama biz oraya girmeyelim. Ana hattı içerisinde Orta Çağ felsefesi denen dönemde felsefenin temel tartışma meselelerin üzerinden eğer gidecek olursak hakikaten Yunan felsefi mirasından etkilenmiş olan İslam düşünürlerinin epey ciddi bir biçimde felsefe yaptıklarını söyleyebiliriz. Yani aslında İslam felsefesi kavramını da biraz açmam gerekiyor, nereye denk geliyor. Evet. Yani Orta Çağ İslam dünyası içerisinde ortaya çıkmış olan kimisi İslam'ın bir din olarak İslam'ın kendine özgü problemlerini yansıtan teolojik tartışmalar var. Onun içerisinden çıkmış olan örneğin bir tasavvuf hareketi var ama esas bizim İslam dünyasında Yunan biçiminde, Yunan tarzında felsefe geleneği dediğimiz şeyin şöyle söyleyeyim, evrensel bir boyutu olduğunu söylemek doğrusu hiç de yanlış olmaz. Yani bu konuda birkaç örnek seçebilirim konuşmak için. Siz de istediğiniz zaman araya girebilirsiniz. Şimdi ne demek istiyorum? Yani evrensel felsefe tarihinin bir parçası olarak okunmakta bir mahsur olmadığı gibi tam tersine hak ettikleri yeri verebilmek için evrensel felsefe tarihinin bir parçası olarak okumak gerektiğini. Mesela benim için Farabi mesela bunun en iyi örneklerinden biridir. Şimdi şöyle bir şey. İslam dünyası içerisinde düşünce hareketleri mesela felsefi diyebileceğimiz düşünce hareketleri aslında başlangıçta böyle salt teorik meseleler olarak gündeme gelmez. Yani İslam bir din, aynı zamanda bir toplum formasyonu oluşturuyor. Yani kısacası dinle birlikte siyaset, neredeyse tarihsel olarak bu iç içe geçmişlik bunu bir mukadderat haline geliyor. Düşünce tarihi açısından da bir mukadderat haline geliyor. Aslında ilk teorik tartışmalar hasbi bir tartışma değil. Yani Tanrı, mesela Hristiyan dünyasında Tanrı'nın tabiatı tartışılır. İsa'nın birli üçlük mevzuu ya da üçlü birlik pardon meselesinin ne anlama geldiği, kılı kırk yaran teolojik tartışmalar olur. Şimdi İslam dünyasında başlangıçta bu tür tartışmalar pek yok. Tartışma daha çok politik gerekçelerledir. Daha doğrusu politik olgunun bir ihtiyacı gereği olarak ortaya çıkıyor. Yani mesela örnek olsun diye söylüyorum. Peygamber öldükten sonra yerine kim geçecek ve niye geçecek? Şimdi bu başlı başına aslında politik bir meseledir. Ama bu politik mesele, yani bu politik meselede tutum alışlar hep bir teorik arka plana ya da teolojik arka plana işaret eder. Bir de bakarsınız oradan yükselmiş bir soyutlama düzeyinde yeni bir tartışmanın kapısı aralanır. Buraya girmeyeyim şimdi. Yunan felsefesi bir şekilde İslam dünyasına giriyor. Bu giriş aslında henüz İslam ortaya çıkmadan, yani bir din olarak İslam ortaya çıkmadan giriyor Yunan felsefesi. İşte az önce bahsettiğim gibi Hristiyanlar, özellikle Doğu Hristiyanları halen İsa'nın tabiatı hakkında tartışmalarını yürütürken büyük ölçüde Yunan felsefesiyle birlikte bu tartışmaları yürütüyor. Yani teoloji tartışmaları Hristiyanlıkta hiçbir zaman felsefenin berisinde kalmış değil ya da felsefeden azade kalmış değil. Evet. Böyle gidiyor orada. Bizde ise yani bu tartışma Yunan tarzında felsefe geleneği aslında bir tür Yunan felsefi eserlerin, özellikle akademiyanın kapanışından sonra bu taraf hareketleniyor Doğu dünyası tabii. Ondan sonra bir hareketlilik başlıyor Yunan tarzında felsefe olarak ve bunun ilk örneği mesela Kindi kabul ediliyor. Biraz yani Arap filozofu olarak ilk adlandırılan Kindi aslında biraz pozisyonu tartışmalıdır. Yani temelde Yunan felsefi mirası üzerinden felsefe yapanların temel iddiası odur ki dinle felsefe arasında bir uyum vardır, en azından bir uyum vardır. Ama işte bunun da koşullarını tayin edecekler. İşte diyecekler hakiki bir felsefeyle, yani doğru bilimsel bir felsefeyle, bilimseli burada tırnak içerisinde kullanıyorum, doğru tanımlanmış ya da doğru konulmuş bir din arasında bir uyum vardır ve filozofların büyük ölçüde çabaları bu uyumu göstermek üzeredir. Az önce dedim ilk Arap filozofu ya da Müslüman filozof Kindi olarak kabul edilir ama Kindi bir tür vahiyden bağını koparmış değildir. Şimdi buradan geleceğim yeri tahmin edebilirsiniz. Yunan tarzında felsefe yapan filozoflar vahyin otoritesini vahiy olarak kabul etmezler. Öyle söyleyeyim. Daha doğrusu tıpkı Yunanlı öncelleri gibi tek otoriteleri vardır onlar için. Akıl. Farabi de bunun en iyi temsilcilerinden biridir. Şimdi hızlıca Farabi nasıl bir figür olarak İslam dünyasında felsefe yapıyor, ona gelecek olursam. Az önce söyledim. Kindi'nin bir şekilde Rüşeym olarak ortaya koyduğu bazı görüşleri, yani rudimental diyelim, ortaya koyduğu görüşleri Farabi olgunlaştırıyor. Esas mesele şu Farabi için. Ortada bir din var. Bu dinin tayin etmiş olduğu bir kültür var. Bu kültürü de anlamak lazım, felsefeyle kavramak lazım. Ve felsefeyle kavramaya başladığımızda da görüyoruz ki aslında bu din bir iddia ile ortaya çıkmış durumda. Yani deyim yerindeyse tamam arkasında bir metafizik var, arkasında bir epistemoloji de zorlarsak var diyelim. Ama esasında bu dinin temel amacı erdemli bir toplum inşa etmek. Erdemli bir toplum inşa etmek ve dolayısıyla da misyonu ahlaki politik olan bir peygamberin kuruculuğunda kurulmuş bir toplum var. Peki bir filozof olarak bunu nasıl karşılamak gerekir? Bunu nasıl anlamak gerekir? Şimdi Farabi'nin temel iddiası az önce söylediğim gibi hakiki bir felsefeyle ya yani bilimsel bir felsefeyle doğru vaz edilmiş, doğru tanımlanmış bir din arasında en azından amaçları bakımından bir uyum vardır. Amaçların her ikisinin de amacı İnsanın insan olmak bakımından varlığa gelmiş amacını gerçekleştirmek. Yani kısacası insanın kendi varoluş tarzına uygun bir hayat sürmesini, bununla ilgili gerekli koşulları yaratabilmek, sağlayabilmek. Felsefe tıpkı öncelleri gibi Farabi için de deyim yerindeyse insanın kendi kapasitesi ölçüsünde Tanrı gibi olmaktır. Ama şimdi Tanrı gibi olmak, yani Tanrı gibi olmak burada yanlış anlaşılmasın, bir sufinin ya da işte bir mistiğin söylediği anlamda değildir. Tanrı gibi olmaklık insanın temel karakteristiği düşünmedir. Tanrılığın da temel vasfı ya da karakterliği düşünmek ya da akıldır. İşte insanın kapasitesi ölçüsünde akli bir varlık olarak hayatını sürdürmek. Şimdi felsefe Farabi için varlığın, deyim yerindeyse, rasyonel, kavramsal bir izahıdır, ifadesidir, kavranılışıdır. Fakat bu kavranılış ya da bu işte izah, bu bilinç, daha doğrusu belki budur ifade etmek gerekirse, bu bilinç herkeste eşit düzeyinde değildir. Filozofun yolu akıl yoluyla, yani filozofun metodu akılla kavramaktır. Akıl onun en büyük yol göstericisidir ve zaten ondan başka yol gösterici yoktur. Herkes aynı kapasitede olmadığı için, yani hakikati kavrama hususunda herkes aynı bir deyim yerindeyse yaratılışa sahip olmadığı için, hakikatin bir de avama yönelik, yani hakikati hakikat olarak, hakikati kendi tabiatına uygun bir biçimde kavrama kapasitesine sahip olmayanlara yönelik bir retoriği gereklidir. Retoriği lazımdır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evet. Farabi için çok biraz zamanın kısıtlı olduğunu düşünerek hızlı hızlı gidiyorum. Farabi için din aslına bakarsanız bir tür popüler felsefedir. Popüler felsefedir. Bir retoriktir aslında. O retorik tarihsel ve zamansal olana hakikatin uyarlanmasını talep eder, gerektirir. Zamansal, kültürel olana ilişkin olarak. Çünkü hakikat, yani kavramsal olan, yani rasyonel olan Farabi'nin tasavvurunda, Farabi'nin görüşünde zaman ve mekan üstüdür. Kısacası felsefenin hakikati zaman ve mekan üstüdür. Dolayısıyla filozof varlığı ya da hakikati zaman ve mekan üstü, ezeli ve ebedi bir biçimde kavrar. Nitekim varlığın düzeni de zaten budur. Varlığın düzeni de zaten budur. Felsefe avama yönelik bu zamansal olmayan hakikati zamansal ve mekansal sembollere dönüştürmektir. Din budur aslında. Sahici peygamberler ya da hakiki peygamberler, öyle söyleyelim, otantik peygamberler tam da aslında hakiki bir felsefenin mümkün kıldığı bir retorik dili oluşturmaya ehil olanlardır. Şimdi burada aslında çok radikal şeyler vardır. Farabi bunları benim size anlattığım netlikte ya da açıklıkta izah etmez. Ama bana göre eserlerini yorumladığınızda ortaya çıkan şey aşağı yukarı budur. Yani kısacası Farabi bir şekilde felsefe din ilişkilerini uygun bir zeminde uygun bir zemine yerleştirmek ister ve bu uygun zemini de aslında bir şekilde biraz serbest kullanacak olursak siyaset felsefesi yoluyla yapmak ister. Kısacası Farabi'nin zihninde felsefe ile dinin çatışması dediğimiz şey, felsefe ile dinin çatışması dediğimiz şey ya şundan kaynaklanır. Zamansal ve mekansal bir diskur olan, söylem olan herhangi bir dinin kendisini zaman ve mekan üstü bir hakikat olarak konumlanmasından çıkar. Tamam mı? Ya yanlış bir felsefeye dayanan bir zamansal ve mekansal söylem olarak ortaya çıkar. Yanlış bir felsefeye dayanan. Şimdi Farabi'nin ufkunda tabii ki çeşitli dinler vardır. Farklı dinler vardır. Ama Farabi'nin çok ama çok radikal bir sözü vardır. 10. yüzyılda ifade edilmiştir. Aşağı yukarı şunu söyler. İslam dünyasında şu sözü ifade eder. Hepsi aslında bir şöyle, ben onu birazcık böyle nasıl söyleyeyim, önemine uygun bir biçimde ifade etmeliyim. Şimdi tam olarak aklımda değil ama 3 aşağı 5 yukarı şöyle söylüyor. Hepsi bir ve aynı amaca yönelmiş. Yani hakikati gerçekleştirmeye yönelmiş. bir ve aynı amaç uğruna örgütlenmiş ama dinleri birbirinden farklı erdemli toplumlar olabilir. Erdemli toplumların olması mümkündür. Şimdi aslına bakarsanız Farabi bir tür benim ifademle erken bir dinsel çoğulcudur. Erken bir dinsel çoğulcudur. Henüz dinsel çoğulculuğun kavramsal olarak mesela bu bir tür aydınlanmada işin içerisine girecektir. Dinsel hoşgörü, dinsel çoğulculuk falan. Farabi'nin bu görüşü gerçekten son derece çarpıcı bir görüştür. Ve bu görüşü mümkün, yani onun bu görüşü ifade etmesinin en önemli gerekçelerinden, en önemli imkanlarından biri felsefenin evrensel karakterini fark etmiş olmasıdır. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Farabi evrensel olanla yerel olan arasındaki hem ilişkiyi hem bağı bilmektedir. Bu durumda kendisine... Son derece önemli bir şeydir. Pardon, araya evet. Girdim. Çok küçük bir şey sormak için. Bu durumda kendisini, yani Farabi'yi bir İslam düşünürü, İslam felsefecisi evet. olarak nitelendirmek de çok doğru olmayabilir. Yani çok daha evrensel bir düşünce akımının kurucularından biri olarak nitelemek daha uygun olabilir, değil mi? Şimdi hocam, aslında başlarken, yani bu kısa zaman içinde olduğu için orayı es geçtim. İslam filozofu sözü çok fazla, hani eğer şu kastediliyorsa doğru değildir. İslam'ın temel kaynakları üzerinden felsefe yapan, mesela diyelim ki Kur'an'ın felsefesini yapmak gibi, eğer bu anlaşılıyorsa hiçbir filozof İslam filozofu değildir. Yani Kur'an üzerine teoloji yapılabilir, Kur'an'dan kaynaklı deyim yerindeyse bir kültürü üzerine ise felsefece düşünülebilir. Bu bakımdan eğer kültürel olarak bir tür bir kültüre ait olmak bakımından diye soruyorsanız Farabi Müslümandır. Tıpkı benim, sizin ve benzeri kültürel olarak bahsettiğimiz anlamda bir Müslümandır. Hatta Farabi mesela filozofla deyim yerindeyse devlet başkanının arasında bir paralellik kurduğunda ya da toplumun lideri arasında bir paralellik kurduğunda toplumun dinine son derece sadakatle uymayı bile talep eder. Fakat eğer siz bunu bu dindarlıktan, az önce bir dini tanımladığım anlamda dindarlıktan bahsediyorsanız Farabi kesinlikle o anlamda Müslüman değildir. Yani Farabi mevcut haliyle, atıyorum işte bir şekilde bildirilmiş olan haliyle vahyi bütünüyle bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli bir söylem olarak kabul etmek anlamında Müslümandır diyorsanız değildir. Zaten Farabi bunu açmaya çalışıyor ya da bunu yorumlamaya çalışıyor. Şimdi dinin otoritesini reddetmek iki anlama gelebilir. Bir, gerçekten dinin olgusal olarak, daha doğrusu dinin gerçekliğini reddetmek, dinin olgusal olarak etkisini reddetmekle vahyin otoritesini reddetmek arasında fark vardır. Vahyi olduğu gibi, olduğu haliyle, örneğin o vahye inanmış olan birilerinin ona inandığı şekliyle inanıyor derseniz Farabi'ye Müslüman demek o anlamda zordur. Ama deyim yerindeyse o vahiy ile birlikte biçimlenmiş bir dünyada o kült, yani o dünyada o dinden kaynaklanan çeşitli gelenekleri sürdürmek, çeşitli ibadetlerde bulunmak vesaire, bütün bunları söylüyorsanız o anlamda Farabi'nin Müslüman bir filozof olduğu söylenebilir. Ama özü şuradadır, esası şuradadır. Mesela Farabi bir tür deyim yerindeyse felsefe tarihini kavaca böyle bir ana hatlarında ortaya koyarken der ki bu eskiden işte Keldaniler arasında ortaya çıktı. Oradan işte şuraya geçti. Sonra Yunan'a geçti. Yunan'da en mükemmel formunu buldu. Ondan sonra tekrar bu topraklara geldi dediğinde felsefenin evrensel karakterinin farkındadır. Dolayısıyla evrensel olanla yerel olan arasında veya tarihi, zamansal, kültürel olan arasındaki farkı Farabi bir şekilde deyim yerindeyse uygun bir potada birleştirmek ihtiyacını. Ve eğer zaten bunu başarabilirse de ya da bu başarılabilirse de felsefe ile din arasındaki muhtemel çatışma ihtimalini de zayıflayabileceğini düşünüyor Farabi. O yüzden hakikaten evrensel karakterli bir filozoftur. Öyle söyleyebilirim hocam. Evet, bunu bu şekilde açıkladığınız çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Yani İslam dünyasının içinden çıkmış işte Farabi gibi felsefecilerin işi belki iki katı zor aslında diye düşünüyorum. Çünkü devraldıkları kesinlikle. Biraz işte Platon'dan, Aristoteles'ten, Semavi dinler öncesinde yani, ki bir toplumun içinden çıkmış bir düşünce sistematiği sonuç olarak. Halbuki kendileri bambaşka bir dini inanç bütünü içinde ve onu da tetkik etmekle kendilerini yükümlü bularak, bir tek ondan sorumlu olarak değil, evrensel bir evrensel anlamda felsefe ile uğraşmak istiyorlar ama bu işleri tabii daha da zorlaştırıyor ve bana öyle geliyor ki aslında bugün Batı dünyasında işte hani Orta Çağ felsefesinde okutulan ve ismi geçen Farabi gibi, İbn Sina gibi felsefecilere yeterince önem ve değer verilmiyor. Daha çok yer kaplamaları lazım bence müfredatta. Şimdi programın son kısmına geliyoruz. Tabii Farabi'den daha sonra yaklaşık bir 100 sene sonra yaşamış olan İbn Sina var, Gazali var. Bu düşünürlerin çoğu Farsça yazıyorlar. Aralarında Türkçe yazan kimse yok çünkü Türkler henüz Anadolu'ya gelmiş değiller. Dolayısıyla bu İslam felsefesi içinde yer almıyorlar diye anlıyorum. İspanya'nın güneyinde yaşayan, işte Andalusya'da yaşayan Müslümanlar var. Bir takım Arap felsefeciler var. Kalanı da daha ziyade Farsça yazan insanlardan oluşuyor. Şimdi toparlamak babında hem İslam felsefesi hakkında ya da neyse bu terim de doğru değil, haklısınız ama işte İslam dünyasından yeşeren felsefe anlamında son birkaç şey söylemeniz için ben sözü size bırakayım. Hem de şöyle bir soru da sormadan edemeyeceğim. Yani İslam dünyası içinden çıkmış felsefecilerin altın çağı işte bu 10. yüzyılda, 11. 12. yüzyıllarda oluyor. Ama bugün öyle bir çağda değiliz. Yani 21. yüzyıldayız. Buna benzer bir katkı görmüyoruz. Ya da görmüyor muyuz gerçekten? Var da biz mi görmüyoruz? Ya da yoksa niye yok filan? Bu da benim size son sorum olsun izninizle. Estağfurullah. Yani bu son soruyu yanıtlamak gerçekten kolay değil. Mesela şunu söyleyebilirim ama. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı dünyasında böyle bir yeniden din kaynaklı dinsel çoğulculuk kuramları ortaya konmaya başladığında Müslümanların da bu konuda, Müslüman filozofların da bu konuda çabaları var. Onlar da en azından tartışmanın bir yerlerine katılabiliyorlar. Mesela işte ne bileyim bu John Hick'in açmış olduğu bir tartışma var. Dinsel çoğulculuk mevzuna bir şekilde herkes kendi metafiziğini terk etmeden, öyle söyleyeyim, kendi temel amentülerini terk etmeden tartışmaya katılıyorlar bu bapta. Şimdi genel olarak İslam dünyasında bir son zamanlarında bir fikri hani hareketlilik yok derseniz yani ben hem çok iyi bilmediğimden hem de şunu söyleyebilirim. Aslında varsa da bir şekilde böyle bir Farabici veya o çizgideki, bu sadece Farabi'nin şeyinde değildir yani anlattığım şeyler. Farabi'nin sadece onun yaptığı bir şey değil. Arkadan İbn Sina gelecektir. Arkadan işte İbn Rüşd gelecektir mesela. Bu aynı çizgide devam etmek üzere. Böyle bir deyim yerindeyse o tarz bir felsefeyi canlandırma yönünde bir eğilim olduğunu zannetmiyorum. Zaten modern dönemle beraber İslam'la Batı arasında hep bir şey gerilim hattı oluştuğundan başka türden savunmacılıklar devrededir. Yani bu konu başka zamana kalsa belki daha iyi olabilir. Ama şunu tamam söyleyeyim. Aslına bakarsanız Farsça yazma eğilimi o klasik dönemde çok fazla yok. Mesela İbn Sina'nın zannedersem sadece bir tane Farsça eseri var. Gazali de çok fazla Farsça yazmıyor ama Gazali tam da az önce Ömer Hoca'nın sorduğu soruya denk düşecek bir biçimde, buraya işaret edeyim, bu filozoflara saldırıyor Farabi İbn Sina'ya. Yani şu anlamda saldırıyor. Diyor ki bunlar aslında bazı şeyler söylüyorlar. Dinle felsefenin uyum içinde olduğunu söylüyorlar ama aslında ona baktığınızda bütün görüşleri elit ve avam ayrımına dayanıyor. Ve bu elit ve avam ayrımı onları bu dinin olmazsa olmazı olan birçok ibadetinden, ritüelinden, hatta birçok amentüsünden alıkoyuyor. Dolayısıyla aslında Farabi'nin tam da saldırdıkları yerdir. Onlara saldırdıkları yerdir. Çeşitli başka bazı sebeplerin yanı sıra. Zaman doldu, işaret geliyor. Bu sürede böyle konuşmak benim için kolay olmadı ama gene de teşekkür ediyorum. Yani birazcık daha sükunetle anlatmayı tercih ederdim. Sağ olun, belki başka zamana başka şekilde konuşuruz. Tamam, memnuniyetle çok açığa kavuşturdunuz. Teşekkürler. Bence çok güzel bir program oldu. Bence gelecek de hafta, çok öğreticiydi yani. Yine sizin bölümünüzden bir başka felsefeci Galip Altınkaya İbn Sina üzerine konuşacak. Galip şimdi doktorasını İbn Sina üzerine yapıyor. İyi de gidiyor. Evet. Bugün konuğumuz Ege Üniversitesi Felsefe Bölümünden doçent doktor Mehmet Kuyurtay'dı. Orta Çağ'da İslam dünyasında yeşeren felsefi görüş ve felsefeciler üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mehmet Bey çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Gayet yararlıydı. İyi günler hocam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Türkiye'de de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bugün de saat tam 10 ve iklim içine geçmeden önce küçük bir aradan sonra oraya başlayacağız. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibration.